hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde akşamları beklerdim. Sen okuldan dönerken el ele yürürdük evinizin yolunda. Şarkılar fısıldardı gülümseyerek bana. Bitmesin derdik bu yol yağmurda ıslanırken. Geceler bile gündüzdü seninle beraberken. Bitmesin derdik bu yol yağmurda ıslanırken. Geceler bile gündüzdü İkimiz beraberken. Aylardan sonra bir gün sana koşarken yalnız değildin o yolda. Sana uzaktan bakarken şarkılar söylüyordun. Yine sen gülümseyerek göz göze geldik ama sarıldım gittin ona. Mutluluklar benden sana, beraber olmasak da her yağmurlu akşamda yürürüm aynı yolda. Mutluluklar benden sana, başkasının olsam da hayalimle yürürüm evinizin yolunda. Mutluluklar benden sana, başkasının olsam da artık yalnız yürürüm evinizin yolunda. Mutluluklar benden sana, beraber olmasak da sallanarak yürürüm artık kendi yolunda.